الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. Mtume anasema akinywa mbwa katika chombo cha mmoja wenu, fali yaghsiluhu sab'a, akioshe chombo hicho mara saba. Wali muslimin ula hunna biturab, muosho wa kwanza iwe ni kwa mchanga. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: idha walagha alkalbu fil ina فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. Mtume anasema mbwa akitia mdomo katika chombo, faghsiluhu sab'a, kiosheni chombo hicho mara saba. Waafiruhu thaminata biturab, changanyeni muosho wa nane kwa mchanga. Yaqulu Sheikh al-Bassam rahimahu Allah: لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات. Mbwa alipokuwa ni katika wanyama wanaochukiwa ambao wanabeba uchafu mwingi na maradhi mengi, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye hikma ameamrisha kioshwe kile chombo alichoingiza mdomo wake, kioshwe mara saba. Alula minhunna mashubatun biturab, muosho wa kwanza uchanganywe kwa mchanga. Liyati almau ba'daha, ili maji yaje baada yake. Fatahsulu nadhafatu tamma min najasatihi wa dhararihi, ili upatikane usafi kamili wa najisi yake mbwa na madhara yake. Yakulu huna Sheikh al-Bassam: hunaka ikhtilafatu lilulamai fi ashyaa, kuna ikhtilaf za maulama katika vitu ambazo si vyombo, kwamba mbwa akitia mdomo katika vitu, kwa mfano nguo, هل يجب التسبيع والتتريب، je pia ni lazima kuoshwa mara saba na kutiwa mchanga. ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الواضح ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحة لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. Anasema Sheikh al-Bassam, ilipokuwa kauli ya haki ni hii iliyochukuliwa katika hadithi hii sahihi iliyo wazi, tumewachilia mbali, tumewacha kuelezea ikhtilafu hiyo kwa sababu haitegemei dalili zozote sahihi zilizo wazi. Ikiwa mbwa ametia mdomo wake katika nguo, je, nguo zile pia zaoshwa mara saba? Jambo hilo halina dalili. Jambo lililo na dalili ni chombo, si nguo wala si kitu kingine chochote, kwamba pia kioshwe mara saba. Ni chombo ndicho ambacho kina dalili hii hadithi, kwamba kioshwe mara saba, muosho wa kwanza uchanganywe na mchanga, sio vitu vingine. Katika faida za hadithi hii: at-taghlidhu fi najasatil kalbi lishiddati qadharatihi, uzito wa najsi ya mbwa kwa sababu ya uchafu wake mkubwa. Walidha fa innahu yanjusu wa illam tadhhar fihi atharu najasa, au yunajisu, mbwa ananajisisha kile chombo hata kama zisipodhihiri zile athari za najsi. Wa tafsiruhu yati qariban insha Allah, inna wulugha alkalbi fil ina wa mithluhu alaklu yunajjisu alina, ile mbwa kutia mdomo katika chombo na mfano wake kula katika chombo kuna najisisha kile chombo, kile chombo kinakuwa ni najisi. Wayanjusu ma fadhula minhu, na pia kinanajisika kile alichobakisha katika chakula. Thalithan, wujubu ghasli ma walagha fihi sab'a marrat, wajibu wa kuosha hicho chombo alichotia mdomo mara saba. Wujubu isti'mali turabi marra, wajibu wa kutumia mchanga mara moja. Wal aula an yakuna ma'al ula, na aula zaidi iwe mchanga utumiwe mara ya kwanza. Liyati alma'u ba'daha, ili maji yaje baada yake. Watakunu hiya thamina almusharu ilaiha fi riwayati al-ukhra, hii itakuwa ndiyo mara ya nane iliyoashiriwa katika yale mapokezi mengine aliposema, idha walagha alkalbu fi al-ina'i faghsiluhu sab'an wa affiruhu thaminata biturab. Hii ya nane ndiyo hiyo inayokuja baada ya kutia mchanga. Wala farqa baina an yatrah almaa ala turabi au turaba ala almaa, hakuna farqa baina ya kutia mchanga maji juu ya mchanga au mchanga juu ya maji. Au an yukhadha turabu almukhtalitu bilmaa fayughsala bihi, au kuchukuliwa mchanga uliochanganywa na maji halafu kikaoshwa kile chombo kwa mchanga huo. Amma mashu mawdhi'i najasa biturabi fala yujzi, ama kufuta mahali pa najisi kwa mchanga, hii haitoshelezi, ni lazima mchanga pamoja na maji mara saba. Innama qama maqama turabi min almunaqiyati yu'ta hukmuhu fi dhalik, vitu ambavyo vinakaa mahali pa mchanga katika vitu vinavyosafisha pia vinapewa hukumu ya mchanga. Fi dhali, katika hilo. Vitu vingine ambavyo vinasafisha, sabuni na vitu vingine vinaitwa nini, sijizi dawa dawa, pia zinakaa mahali pa mchanga. Li annahu laysa alqasdu liturab wa innama alqasdu an-nadhafa, makusudio sio mchanga, makusudio ni kusafisha, usafi wa kile chombo. Kwa hiyo kitu kingine ambacho pia kinasafisha kama mchanga pia kinaweza kikatumiwa badali ya mchanga. Wa huwa madhhabu Ahmada wa qawlu Shafi'i, wal mashhuru fi madhhabihi ta'ayyunu turab, qawli mashhuri katika madhhabi Imam Shafi'i ni kulazimika mchanga bila vitu vingine. Wa qawwahu ibn Daqiq al-Eid bi anna turaba jaa bihi an-nassu, Ibn Daqiq al-Eid ametilia nguvu maneno ya Imam Shafi'i kwamba mchanga ndiyo ambao nafsi ya hadithi umeielezea mchanga. Wa huwa ahadul mutahhirin, na mchanga ni moja wa vitu vyenye kutoharisha. Wali anna almaana almustanbata idha aada ala nasi bil ibtali fahuwa mardudun, maana hayo yaliyochukuliwa yakirudia kwenye nasi kubatilisha, basi maana hayo yatakataliwa. Qala an-Nawawiyyu wala yaqumu al-usnan wala sabun au ghayruhuma maqama turabi ala al-asah. Ushnan ni majani ambayo yanatoa mapofu, kwa hiyo hayo majani hayo wala sabuni au vitu vingine hayawezi yakakaa mahali pa mchanga, kwa kauli ambayo ni sahihi zaidi. Kwa ni mchanga peke yake na maji, si vitu vingine ambavyo vyenye kusafisha vinakuwa badali ya mchanga. Qultu waqad dhahara fi al-buhuth al-ilmiyya al-haditha annahu yahsulu min at-turabi inqa'u li hadhihi an-najasa la yahsulu min ghayrihi. Anasema Sheikh al-Bassam rahimahullah, imedhihiri katika upekuzi wa kielimu ya kisasa kwamba hupatikana kwa mchanga kusafisha najisi hii, jambo ambalo halipatikani kwa kitu kingine, si sabuni wala si usnan wala si jiki inayoweza kusafisha najisi ya mbwa. Wa in sahha hadha fa innahu yadhharu ihda au yudhhiru ihda mu'jizati shar'i sharif, ikisihi hilo basi inadhihiri moja ya miujiza ya sheria hii tukufu. Walafdhu afiruhu yuayidu ikhtisasa turab li anna al-afra lugha huwa wajhu al-ardhi wa turab, neno la mtume, idha walagha alkalbu fil inai faghsiluhu sab'an wa'affiruhu thaminata biturab. Asema neno hili affiruhu inatilia nguvu kuhusu mchanga peke yake bila kutumia sabuni au usnan au jiki au kitu kingine, ni mchanga peke yake. Lianna al-afra lugha huwa wajhu al-ardhi wa turab. Afri katika lugha ni ile juu ya ardhi na mchanga, ndiyo afri. Kwa mtume katumia waafiruhu athamina biturab kuonesha kwamba jambo hili la kusafisha najisi ya mbwa ni hasa kwa mchanga. Faida ya sita, adhamatu hadhi shariati almutahara, utukufu wa sheria hii yenye kutakashwa, wa annaha tanzilu min hakimin khabir, na kwamba sheria hii ni uteremsho wa Allah mwenye hikma mjuzi. Wa anna muaddiyaha salawatullahi alayhi lam yantika anil hawa, mwenye kuitekeleza sheria hii rehma za Allah zimshukie, hakutamka au hatamki kutokana na hawaza nafsi yake. Wadhalika anna ba'dha alulama hara fi hikmati hadha taglidhi fi hadhi najasa ma annahu yujadu ma huwa mithluha ghilza wa lam yushaddad fi tatahiri minha. Asema baadhi ya maulama walitia shaka katika uzito wa najisi hii ya mbwa, pamoja na kupatikana mfano wa najisi hii kwa uzito, lakini haikutiliwa mkazo kutakaswa na kutoharishwa kama najisi ya mbwa. Hatta kala fariqu min alulama inna at-tathhira ala hadhihi al-kayfiyya min wulughi al-kalbi ta'abbudiyyun la tu'qalu hikmatuhu. Kundi la maulama linasema kutoharishwa aina hii ya najsi ya kutia mbwa mdomo wake, hii ni jambo la ibada, halifahamiwi hikma yake. Hatta jaa at-tibbu al-hadithu biktishafatihi wa mukabbiratihi, mpaka ulipokuja huu daktari wa kisasa kwa uvumbuzi wa najisi hii ya mbwa. Fa athbata anna fi lu'abi al-kalbi mikrobatin wa amradan fattaka, uvumbuzi huu wa kisasa ukathibitisha kwamba katika ute ule wa mbwa kuna mikrobat, kuna vidudu vile na maradhi hatari. La yuzilu halma'u wahdahu, maradhi ambayo au vidudu ambavyo haviwezi vikaondoshwa na maji peke yake. Kwa ni mchanga na maji ndiyo unaondosha vidudu hivyo vinavyopatikana katika mate yale ya mbwa. Fa subhana al-alimi al-khabir wa hani'an lil-muqinin wa wailan lil-jahini lil-jahidin, kutakata na sifa mbaya ni kwa Allah mjuzi, na pongezi ni kwa wale wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na adhabu kali ni ya wale wenye kukanusha haya. Maanake kuna watu baadhi ya Waislamu, wala sio makafiri, kuna baadhi ya Waislamu wanapinga baadhi ya hadithi za Mtume SAW kwa maana ya kwamba akili zao hazifahamu, kwa maana ya kwamba akili zao hazifahamu, kwa hiyo wanapinga baadhi ya hadithi, mfano wa hadithi hizi au hadithi ile ya Dhubab wanapinga. Kwa hiyo hawa adhabu kali ni yao. Dhahiru alhadithi annahu amun fi jami'i alkilab, dhahiri ya hadithi hii ni kwamba ni am, inaenea katika mbwa wote. Amma alkilabu allati adhina shari'u biittikhadhiha, ama wale mbwa ambao mtume ameruhusu kuwadhibiti au kuwa nao, mithla kilabi saidi walhirasa walmashia, mfano wa mbwa wa kuwindia na mbwa wa kulinda na mbwa wa wanyama. Faqad qila inna ijaba alghusli ala ma yahsulu minha fihi haraj, hii kupatikana kuosha kwa najisi inayopatikana kwa mbwa hawa kuna uzito. Farukhsatu biittikhadhiha qarinatun taqudu ila takhsisi tasbih bighayriha, ruhusa ya kuwalinda hawa au ya kuwa nao mbwa hawa, ruhusa kwamba sheria imeruhusu mtu awe na mbwa wa kulindia wanyama au wa kuwindia, hii ni dalili inayosababisha kuhusu kuoshwa mara saba kwa mbwa wengine, sio hawa. sio mbwa wa kulindia wala sio mbwa wa kuwindia. Hawa hawana hukumu hii ya kuoshwa mara saba, kwa sababu hawa ni mbwa ambao ni muallama, ni mbwa ambao wanafundisha, wanafundishwa kushika wanyama, wanafundishwa kuwinda wanyama na kulinda wanyama. Kwa hiyo mbwa hawa wanatolewa katika hukumu ya kuoshwa chombo wanachokigusa mara saba na kuchanganywa na mchanga. Mbwa wengine hawa ndio lazima kioshwe chombo hicho mara saba na la kwanza lichanganywe na mchanga. Wallahu a'lam.